Molt benvinguts, sóc Rafael Corbí. Això és la Factoria dels 80, The 80's Factory, per tots vosaltres. See me sitting in the palm tree, looking down at people passing by. Sitting here, no one can harm me. They just stare at me and wonder why. No need to bother, I'm gonna stay up here, whatever happens. I won't let no one near until you tell me. Genie, genie on my mind, won't you please, you really love me. Genie, genie, you're so fine. Yes, you are now. Les cançons no tan conegudes d'ABBA ha servit per obrir avui el nostre programa, aquest Sitting in the Palm Tree, que ens acompanyava des del seu àlbum Waterloo del 1974, una altra de les fantàstiques composicions de Björn Ulvaeus, dels membres i Animas Matters d'ABBA. Hem anat una mica enrere, veritat, amb el començament del nostre programa respecte a la nostra dècada meravellosa, que no s'entén però sense la música d'ABBA, sigui de quan sigui. Des del 1980, Rolls Royce i aquest Wishing on a Star, desitjant sota una estrella, i després Dido amb White Flag. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star. I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who really dream. And I wish on I wanna smack you. Hem gaudit d'aquestes fantàstiques creacions a càrrec de diferents ritmes. A l'actualitat ens hem mogut a la música més contemporània de les pistes de ball amb el Life of Ren, l'àlbum de Dido, que ens aportava el White Flag, la cançó de Dido Armstrong al costat de Rick Nowels i de Rollo Armstrong, però també ens hem perdut amb aquests temes com el de Contessa, que ens obsequiava amb els seus ritmes del Crazy Beats. Deixem estar una mica la música més contemporània d'aquells fills descendents dels 80, de la nostra dècada meravellosa en el món de la música, i retornem al que és aquell estil. Souvenir, un dels grans clàssics d'aquella dècada, càrrec d'Orchestral, Manoeuvres in the Dark, OMD. La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Thank you. this precious time when time is new. Oh, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we wanna reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start, the need to cleanse and it goes running all through the night. Until it ends, there is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back. A poc a poc anem complint els minuts amb una nit perfecta musicalment parlant, tot i que vosaltres escolteu aquest programa sempre que desitgeu a través del nostre podcast al Facebook i també qualsevol de les emissores que tenen a bé de radiar una vegada i una altra aquest espai, el vostre espai. Rob Palmer ens acompanyava amb el I Didn't Mean to Turn You On, també Magic Box amb If You, la versió disco, i el Girls Just Want to Have Fun, que també ens havia acompanyat a càrrec amb una versió més moderna, tot s'ha de dir, del 2007, de la Soraya Arnelas, que canta meravellosament bé. A mi m'encanta, deixeu-ho estar les altres coses. Cyndi Lauper, All Through the Night, i aquest en tema de Rupert Holmes, Scape, en la pinya colada. La cançó de la pinya colada. No estaria malament ara prendre'n una, oi? I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada. Hasta perder del todo la razón, hasta fundir deseo con dolor, yo te amaré. Yo te amaré como jamás se conoció. Yo te amaré con infinita desesperación. Yo te amaré. Yo te amaré con la dulzura de la comprensión. Yo te amaré. Yo te amaré. Hasta sentir deseos de morir, hasta llegar sin voz a maldecir, con lentitud, con imaginación. Yo te amaré sin más explicación, hasta cerrar mis ojos al caer, hasta pintar infiernos en tu piel, hasta saber que es imposible más y no poder dejarnos de buscar. Yo te amaré. Yo te amaré como jamás se conoció. Yo te amaré con infinita desesperación. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré con la violencia de la posesión. Yo te amaré con la dulzura de la comprensión. Yo te amaré. Yo te amaré. Ell t'estimarà. No solíem escoltar, aquesta ens la varen demanar, cançons que fossin cantades en castellà, i en aquest cas ho hem fet amb Michel Sardou, i aquest Jo te amaré, un dels temes que també volíem recordar, o els nostres oients volien recordar a través del nostre programa. Sempre al vostre costat i sempre amb cançons diferents. Heu sentit com cridava? És Daydream amb Crazy. To the hit, it's maybe too late to change the head.

acabem aquesta primera part en després del tema que ens aportava Cotto i el Dragon's Legend, la factoria dels 80, amb la Mamma Maria, la cançó de Ricky e Poveri. Tornem en un instant.